Ja, Alias. Hva da? Ja, ødelegger den fine filmmusikken med sånn skriking hele tiden. Ødelegger den, skjønner du. Når jeg hører sånn japansk inspirert musikk, ja, ja. Så blir jeg akkurat som en varulv når jeg ser månen. Ja, jeg alltid trodde det var noe rart med deg, ja. Rart, men Ingo Sten sier at det helt normalt, ja. Ja, alright, men du, nå må vi videre her, og ja. Vi har i grunn kommet frem til det punkt i programmet der vi skal ta for oss vår faste post, som jeg har kalt Hvor i all verden? Ja. Og Alias her, som ekspert i så mangt, han kanskje ekspert i en del land også, så vidt jeg vet. Og denne gang har vi tenkt å prøve oss på Egypt. Det kan jeg. Du kan Egypt, ja. Det kan jeg. Hvordan du blitt ekspert på Egypt, da? Vel, det begynte for et par år siden, faktisk. Jeg hadde da valget mellom en ukes ferie i Egypt, det kostet 3000 kroner, eller så kunne jeg ta et halvt års brevkurs i Egypt for 500 kroner. Aha. Og det på den tiden, så hadde jeg veldig god tid og litt dårlig råd, skjønner du, så valget var jo lett, da. Så du har altså tatt brevkurs i Egypt, du, da? Nei, jeg tok brevkurs i Norge, i Egypt. Du har altså tatt brevkurs i Norge om Egypt, ikke sant? Ja. Vel, ja. Vel, hva kan du fortelle om Egypt, da? Jo, den viktigste næringsveien i Egypt for eksempel er hovedveien mellom Alexandra og Kairo. Ja, nå tror jeg ikke det akkurat det sånn som næringsveier turisten så veldig interessert i å høre om, vet du, men kanskje mer om hvordan det så ut i det gamle Egypt. Åja, ja, vel. Ja, da kan jeg si at før år 3400 før Kristus var landet delt i øvre og nedre Egypt for eksempel. Nedre Egypt lå øverst på kartet, og lenger nede fant man øvre Egypt. Ja. For egypterne var dette helt naturlig, skjønner du, fordi Nilens kilder ligger i den sydlige delen av landet. Slik at når man seilte oppover elven, seilte man mot syd for til slutt å ende i øvre Egypt, mens nedre Egypt lå i nord. Og ja, ja, riktig. Men når vi snakker om det gamle Egypt, så kan vi vel ikke hoppe over pyramidene heller? Nei, det litt for store til det egentlig. Ja. Som de fleste vet, så var jo egypterne de første som oppfant pyramidene. Ja. Og den største av disse pyramidene, den heter fremdeles Keops-pyramiden. Og den ikke bare Egypts største, men den faktisk verdens største pyramide. Ja. Den ble ferdig i cirka år 2700 før Kristus, og var da 147 meter høy. Bestod av 2.300.000 stenblokker, hver på 2,5 tonn, med en totalvekt på 5.750.000 tonn, og et total kubikkinnhold på 2.795.320 kubikkmeter. Herfra unntatt da selvsagt kongens gravkammer, et par luftsjakter og en gang på nordsiden som røvere kunne bruke. Det var ikke dårlig. Dette var mange og vanskelige tall, Alias. Ja, jeg kan jo forenkle det litt. Kan jeg jo si som så at om man saget stenene opp så det ble 30 kubikkcentimeter store og la dem i en rekke etter hverandre, ville steinrekken nå 2/3 gang rundt jorden via ekvator. De ville altså skape selvsagt trafikkaos i en rekke byer verden over, så det jo bra at ingen har funnet på det. Ja, riktig. Men vet man hvorfor Keops bygget denne pyramiden? Ja, først og fremst var det jo for å etterlate sin mumie. En hver egypters store ambisjon var jo å bli mumie, men det var jo bare det rikeste som hadde råd til det. Men tilbake til selve byggingen av pyramiden. Ja, jeg har hørt at nåtidens ingeniører sier at i dag vil være helt umulig å bygge en sånn pyramide som Keops-pyramiden uten ved hjelp av moderne maskiner. Hvordan tror du de gamle egypterne klarte det? Vel, rent prinsipielt tror jeg hvem som helst lett kan bygge en pyramide egentlig. Rent bortsett fra akkurat dette med å løfte stenene da. Man bare stabler dem oppå hverandre, den ene litt lenger inn enn den andre, og vips, så har man en pyramide. Men ved siden av å bygge pyramider i det gamle Egypt, hva drev egypterne ellers med? Ja, de var jo litt sånn rare på enkelte måter da. De oppfant myggnettet, det var jo fint, og astrologien. Og så var det en kar som fant opp en kalender, som ikke kunne brukes fordi 1. januar etter hvert kom til å falle på 4. juli. Ja, dessuten så trodde egypterne da i den gamle tiden at solen seilte rundt Egypt i en båt, og at en gris spiste opp månen hver 14. dag. Det er litt sånn merkelig. Ja. Dette her kalte de da den gamle visdom, det er forståelig. Og for sikkerhets skyld så skrev de ned med hieroglyffer, slik at ettertiden skulle gjøre de samme bommertene. Da, vet du. Men for å snakke litt om Egypt i dag kanskje, hva tror du turistene vil være interessert i å vite om når de kommer ned der i dag? Ja, det går for at det turister stort sett er interessert i er jo å bademulighet. Ja, sikkert, ja. Egypt for eksempel har da milelange sandstrender. Ja, forresten de er jo milebrede også, men man kan faktisk si at Egypt stort sett er en eneste stor sandstrand. Hvor man liksom overalt da kan slikke sol og ha det deilig og hva heter forresten den mest kjente stranden i Egypt nå? Ja, den mest kjente og den største heter jo da Sahara. Men det er et lite problem med den, skjønner du. Mange steder er så forferdelig langt i vannet. Ja, det er jo forståelig når det gjelder Sahara, vil jeg tro. Ja, men dette problemet, skjønner du, de har egypterne løst på en etter min mening utmerket måte. For overalt hvor du snur og vender på deg ute i Sahara, så ser du de deiligste små innsjøer med vakre palmlunder rundt og greier, vet du. Ja, onkel min for eksempel, han var der nede for et par år siden. Han hadde kjørt i flere timer ut i Sahara. Varmere og varmere ble det, vet du. Så kom han til en av disse stedene, vet du. Ut av bilen, inn i badebuksa, tok sats og stupte ut i. Det var vel deilig, tenker jeg. Nei, det var Fata Morgana, det. Men det var en liten feil med disse Fata Morganene, skjønner du. De er ikke dype nok. Onkel min stupte rett i banen og ble stående med hodet ned i sanden. Ja, hvor lenge ble den stående sånn da? Ja, til de begynte å skyte på den. De? Hvem begynte å skyte på den? Strutsigerne vel. Men da var vannet forsvunnet også da, palmen også. Ja, men alias, Fata Morgana, det jo en luftspeiling, ikke sant? Man bare innbiller seg at man har sett disse tingene på grunn av varmen og... Jo, ja, onkeren min han fikk høre det også etterpå han, så han... Den neste Fata Morgana han kom til, den ignorerte den fullstendig. Ja, det var jo bra. Nei, det var Rødehavet. Ble han reddet? Ja da, han ble jo fisket opp etter hvert og sånt, men de opplevelsene han hadde i Egypt, de satte dype spor, gutt. Nå var han til og med redd for å dusje nå. Ja, men, ja vel. Men du, alias, før vi gjør oss ferdig med Egypt, så er det vel en annen turistattraksjon vi også bør nevne. Jeg tenker på Sfinksen, denne merkelige steinfiguren med dyrekropp og menneskehode. Å oh, ja, ja. Om Sfinksens gåte, ikke sant? Det er jo blitt et begrep, men... Det er vel egentlig ingen som kjenner Sfinksens gåte, ikke sant? Nei, selv med min enorme viten om Egypt, så kan jeg heller ikke si deg gåten, men jeg kan svare. Kan du svare når du ikke kjenner gåten? Ja, det ikke lett, men svaret tre. Tre? Hva slags tre da? La meg tatuere et eksempel. Ja, du mener tatuere et eksempel, ikke sant? Nei, jeg mener tatuere et eksempel. Du visste kanskje ikke at jeg har tatt et brevkurs i tatuering også. Har du det? Nei, hold, ligger du her da? Kom inn da, ikke vær bleik, altså. Du, hold opp med det her da. Det vi hørte nå var Daniel Licaris versjon av På et persisk marked.